Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz A'raf suresi 131. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: Fe izâ câethumul hasenetu qâlû lenâ hâzih. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّيَّةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Evet, yine Musa'dan bahsediliyor. Yine Firavun'dan bahsediliyor. Yine Musa Aleyhisselam'ın gönderildiği Firavun ve çevresinden bahsediliyor. Bir önceki dersimizde Rabbimizin Musa Aleyhisselam'a inanmayan Firavun toplumuna değişik belalar, musibetler göndereceğini, kıtlıkla, ürün yokluğuyla onları yakalayacağından bahsetmiştir Rabbimiz. Bugünkü okuduğumuz 131. ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyuruyor ki: Fakat onlar, Firavun ve çevresindekiler, kendilerine ne zaman bir iyilik erişse, bu davranışlarımızla elde ettiğimiz bizim hakkımızdır derler. Evet, ne zaman kendilerine bir iyilik dokunsa, Allah tarafından bir nimetle, ikramla karşı karşıya kalsalar, قَالُوا لَا هَذِهِ Zaten bu bizim hakkımızdır. Biz zaten bunu hak etmişizdir demek suretiyle, yaptıkları başlarına gelen işler hayırlı olursa bizim hakkımızdır derler. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّيَّةٌ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ Eğer kendilerine bir kötülük gelirse, bunu Musa ve onun taraftarlarının uğursuzluğuna verirlerdi. Evet. Yattayyaru bi Musa ve men ma'ahu. Başımıza gelen bu belalar, bu musibetler, bu sıkıntılar Musa ve ona inananlardan dolayı bize gelmiştir derler. Ela dikkat edin. Mesele öyle değil. İnnemâ ta'iruhum indallah. Evet. Şüphesiz onların uğursuzlukları Allah tarafından onlara yüklenmiştir. Kendilerindendir. Fakat çoğu bu gerçeği bilmezler. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Çoğu bu gerçekten habersizdir, haberi yoktur. 132. ayet وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Musa'ya şöyle dediler: Bizi büyülemek için her ne alamet ortaya koyarsan koy, sana asla inanmayacağız. Gösterdiği mucizelere büyü diyorlar. Sihir diyorlar. Ne kadar sihirlerini ortaya koyarsan da, dökersen de, sihirbazların iman etmesine sebep olduğum o güçlü sihirlerini ne zaman ve nerede ortaya koyarsan koy, فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Biz sana inanacak değiliz dediler. Evet, yani kesin ve net olarak İnanmayacaklarını böylece ortaya koymuş oldular o gün Firavun ve çevresindekiler. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ Bunun üzerine biz de, evet Rabbimiz buyuruyor, bunun üzerine Musa'ya inanmayan bu topluma, Musa'ya inanmayan bu Firavun ve çevresindekilere biz sel felaketi gönderdik. Tufan. Yağan yağmurlarla, her taraf sellerle gark oldu. Her taraf sel oldu, her taraf su oldu. Çok büyük sıkıntı. Ayrıca çekirge baskınları. Evet. Rabbimiz tufandan sonra onlara çekirgeleri musallat etti. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca çekirge o tufanla güzel mümbit arazi haline getirilen yerlerdeki biten her türlü bitkiyi ve ekilen mahsulleri, ziraat ürünlerini o çekirgeler yok edip bitiyordu. Evet, çekirgelere musallat etti Allah. Acaba iman ederler mi diye. Acaba Müslüman olurlar mı diye. Evet, ürünleri kaldırdılar. Ürünleri depoladılar. Evet, Allah onlara değişik haşereler de verdi. Buğday bitimi diyeceğiz, süne mi diyeceğiz, adına ne diyeceksek, değişik depoladıkları malzemeleri ve ürünleri depoladıkları ziraat ürünlerini yiyen değişik haşereler de verdi Allah onlara. Ayrıca ve zafadi'a, evet, kurbağalar verdi. Her taraf kurbağayla doldu. Ayaklarını basacak yer bulamadılar. Her taraf kurbağayla doldu, taştı. Ve deme, evet, kan. Allah onlara kanı da musallat etti. Kana dönüşen suyu da musallat etti Allah onlara. Ellerine aldıkları her bir bardak su, ne zaman ellerini dokunurlarsa kan oluveriyordu. Müslümanların, Musa ve Harun'un ve çevresindeki Müslümanların içtiği su, onların eline geçince kan oluveriyordu. Bu da Allah'ın onlara gönderdiği değişik bir ayet, alamet, işaret, belirtiydi, bir ceza idi. Evet. Ayet-i mufassalat. Hepsi apaçık, hepsi net alametlerdi onlar için. Ama yine de onlar festekberu, buna rağmen onlar kibirlendiler. Burunlarını dikip kibirlendiler. Kibirli vaziyete geldiler. Ve kânû kavmen mücrimîn. Evet. Böylece günaha gömülüp gitmiş bir topluluk oluverdiler. Allah'ın gönderdiği bunca imtihan vasıtalarını, bunca alametleri, belaları ve musibetleri her zaman görmemelerine rağmen Musa'ya inanmadıklarını beyan ettikten sonra bunların birer birer arka arkaya gelmesi, bunlara birer imtihan vesilesi olduğunu bildirmesiydi. Ama bunlar bilmek istemediler, yanaşmak istemediler. Bu apaçık ayetler, deliller karşısında inanmaları gerekirken festekberu, kibirlendiler, büyüklendiler. Evet, bunlar burunlarını diktiler. Biz daha büyüğüz. Onlar da neymiş, Musa da kim oluyormuş demek suretiyle kibirlendiler. Mallarına, mülklerine, servetlerine, koltuklarına ve saltanatlarına güvenmek suretiyle kibirlendiler de ve kânû kavmen mücrimîn, günaha batıp giden bir toplum oluverdiler. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ, ne zaman başlarına bir bela, bir musibet gelse, evet, tufan, her taraf sellerle süpürüldü gitti. Böyle bir tufan hadisesi gelince başlarına, arkasından çekirge, arkasından buğday biti veya süne ve zafadiya, kurbağa ve kan, bütün bunlar tek tek değişik zamanlarda başlarına geldi. Böyle bir musibet ve bela başlarına gelince, evet, وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا, böyle bir bela musibet başlarına gelince dediler ki, ya Musa, ey Musa, اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اَحِدَ عِنْدَكَ, sana verdiği söze karşılık Rabbine bizim için dua et. Evet, Rabbin seni peygamber olarak gönderdiği için senin sözünü tutar. Bu başımıza gelen tufan hadisesinden dolayı, çekirgeden dolayı sen bize dua et. Yalvar yakar bakalım. Eğer bizden bu azabı kaldırırsam, dua ederek bu azabı bizden kaldırırsam, andolsun ki sana kesinlikle inanır ve İsrailoğullarını da seninle beraber göndeririz dediler. Le'in keşefte annen ricze, bu belayı, bu musibeti üzerimizden kaldırırsan dua ederek, evet, lenu'minenne leke, mutlaka sana inanacağız. Garanti olarak sana inanacağız. Ve lenursilenne ma'ake beni İsrail, ve İsrailoğullarını da sana teslim edeceğiz, alıp götüreceksin diyerek güya yapacakları doğru işi söylemeye kalkıştılar ama yapmıyorlardı. Musa aleyhisselam her zaman için bunların bu sözlerine karşılık dua ediyor, yalvarıp yakarıyor, bela ve musibetler üzerinden kalkıyor ama onlar yine verdikleri sözde durmuyorlardı. Evet, 135. ayet. Felemma keşefna anhumur ricze ila ecelin hum balighu. Ama ne zaman ki sözlerini yerine getirebilecekleri kadar bir zaman verip de bu azabı kendilerinden kaldırıversek, evet, izahum yenkusu, hemen verdikleri sözden geri dönerlerdi. Evet, dua etti Musa, onlar da edilen dua ile başlarından o musibet kaldırıldı. İman etmeleri gerekiyordu ama etmiyorlar. Verdikleri sözden hemen galleşçe cayıyorlardı. Evet. 136. ayet. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Ayetlerimize yalan gözüyle bakıp ilgisiz kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları Kızıldeniz'de boğduk. Siz Musa'ya inanmadınız. Musa'dan yardım istiyorsunuz, o da dua ediyor, üzerinizdeki bela ve musibetler kalkıyor. Kalkar kalkmaz verdiğiniz sözde durmuyorsunuz, cayıyorsunuz. Dolayısıyla Rabbimiz başka surelerden tamamlıyoruz bu bölümünü. Geceleyin Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Bildirimde bulundu, ey Musa, İsrailoğullarını al ve Mısır'ı terk et. Onlar da Mısır'ı terk ettiler. Kızıldeniz'e doğru yol aldılar. Evet, oraya kadar vardıklarında karşılarında Kızıldeniz'i buldular. Hemen arkalarından da tüm ordularıyla Firavun gelmekteydi. Musa Aleyhisselam Allah vahyetti. O da denize asasını vurmak suretiyle denizden kupkuru bir yol açıldı. Açılan o yola düştüler, karşı tarafa geçmek üzere. Arkalarından Firavun tüm ordularıyla yetişti. Müslümanlar tam karşıya geçip karaya ayaklarını basınca ve Firavun orduları da tümüyle birlikte o kupkuru yola girince Allah sulara kavuş dedi ve sular kavuşuverdi. Hepsi birden yok oldular, gittiler. Evet. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Biz onlardan intikamımızı aldık. Nasıl oldu bu intikam? فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Kızıldeniz'de onları boğduk. بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalan saymışlardı. Ayetlerimizi yalanlamışlardı. Ayetlerimizi yalan gözüyle bakıyorlardı ve وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ ilgisizdiler. Ayetlerimize karşı, Musa'nın mucizelerine karşı, Musa'nın peygamberliğine karşı ilgisizdiler ve bu yüzden de biz onlardan intikamımızı böylece alıverdik. 137. ayet وَاَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَزْعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ Evet, böylece yeryüzünden Firavun tüm ordularıyla birlikte yok oldu. Vaktiyle hor görülüp güçsüz bırakılan insanları ise kutlu kıldığımız ülkenin doğu ve batı her taraflarına mirasçı kıldık. O bir avuç Müslüman, Kızıldeniz'de açılan kupkuru yoldan Sina Yarımadası'na geçen o bir avuç Müslüman, Allah tarafından yeryüzüne mirasçı kılındı. İdare onlara verildi, otorite onlara verildi. Yeryüzünün idaresi onlara verildi. Doğu ve batı her tarafta onlar hakim olacaklardı. Böylece Rabbinin İsrailoğullarına verdiği söz, onların her türlü sıkıntı ve zorluklarına karşı göğüs gererek sabretmenin karşılığı olarak gerçekleşmiş oldu. Sizi yeryüzüne varis bırakacağım demişti. Neticede de Firavun tüm ordularıyla yok edildi. Müslümanlar yeryüzüne varis kılınmış oldular. Firavun tüm ordularıyla ölmekle kalmadı. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ Evet. Firavun ve toplumunun özenle işleyip yapıp yükselttikleri ne varsa hepsini de yerle bir ettik. Sanayi tesisleri mi, binalar mı? Bunlar denizin içinde yok oldular insanlar olarak, asker olarak. Öbür tarafta da yapıp ettikleri ne varsa hepsi yok edildi. Onlardan arta kalan sadece piramitler. İşte bugün insanlar onlara bakıyor. Piramitler dışında ne kadar binaları varsa, ne kadar sanayi tesisleri varsa, ne kadar kendilerinin yeryüzünde büyük olduğunu gösterebilecek ne varsa hepsinin de yapıp yükselttikleri ne varsa hepsini Allah yerle bir etmek suretiyle kendilerini denizde, bütün yapıp ettiklerini de bulundukları karada yok ediverdi gitti. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ İsrailoğulları denizden karşı tarafa geçtiler. Sina Yarımadası'na geçtiler. Orada kendilerine mahsus bir takım putlara samimiyetle tapan bir toplulukla karşılaştılar. Ve bunun üzerine İsrailoğulları, evet, hepsi birden İsrailoğulları, galu dediler ki, ya Musa, ic'al lena ilahen kemalehum alihe. Evet, tekliflere bak. İsrailoğullarının tekliflerine bak. Yıllardır köle olarak Firavun'un zulmü altında hayatlarını sürdüren, gözlerinin önünde Firavun'un ölmesiyle hayat hakkı kendilerine verilen, yeryüzündeki otorite, idare kendilerine verilen bu insanlar Musa ile birlikte karşı tarafa geçiverince galu dediler ki, ya Musa ceallena ilahen kemalehum aliye. Evet, şu gördüğümüz insanlar var ya, bize onların tanrıları gibi bir tanrı yapıver dediler. Biz de onlar gibi onlara tapalım. Onların nasıl tanrıları varsa, nasıl o tanrıların önünde diz çöküyorlar, saygı duruşunda bulunuyorlar ve onlardan bir şeyler istiyorlarsa, sen de bize aynı şekilde böyle ilahlar yapıver de biz de onlara tapalım dediler. Evet, bunların bu teklifi karşısında Rabbimiz, gâle inneküm kavmün teçelûn. Musa aleyhisselama bu şekilde vahyetti. Ey insanlar, siz çok cahilce işler yapıyorsunuz. Cidden ne cahil bir topluluksunuz siz, eğri nedir, doğru nedir bilmeyen bir topluluksunuz dedi. Evet, gözünüzün önünde zulmeden Firavun tüm ordularıyla yok edildi. Hürriyete kavuştunuz, saltanat size geçti. Yeryüzünün mirasçıları siz oldunuz. Dolayısıyla hala o puta tapan, o heykele tapan insanların yolunda gitmek istiyorsunuz. Siz ne cahilce bir topluluksunuz, ne cahilce isteklerde bulunan, eğri doğru nedir bilmeyen bir topluluksunuz dedi Musa aleyhisselam onlara. İnne haulâi mutebberun mâhum fîhî ve bâtılun mâ kânû yâmelûn. Evet, Musa aleyhisselam dedi ki, bu putlara tapan topluma gelince, içinde bulundukları din ile birlikte yok olacaklardır bunlar. Ve yapa geldikleri şeyler de boş ve anlamsızdır. İslam gelince, hakikat gelince bunlar yok olacaktır. Biz Allah'ın gönderdiği Tevrat'la, Allah'ın gönderdiği sistemle, kanunla bunların her şeyini çöketmiş olacağız. Bunlar tüm yapıp ettikleriyle, putlarıyla, heykelleriyle birlikte yok olup gideceklerdir. Zaten yaptıkları da boş şeylerdir bunların. Kâle e gayrallâhi ebgîküm ilâhen ve huve faddalekum alel âlemîn. Ve Musa şöyle ekledi. Sizin için Allah'tan başka bir ilah arayayım, öyle mi? Yani siz Allah'ı bırakıp bu puta tapan insanlar gibi benden put istiyorsunuz, ilah istiyorsunuz. E gayrallahi ebegeykum ilahem. Ben Allah'ın dışında size ilah mı arayayım? Ve huve faddaleküm alel alemin. Evet, o sizi bütün insanlara üstün kılmıştır. Yeryüzünde saltanatı size vermiştir, halifeliği size vermiştir, idareyi size vermiştir. Buna rağmen siz kalkıp onların yolunda gitmeye çalışıyorsunuz. Elinize verilen hakkı, hakikati hayata hakim kılmanız gerekirken kalkıyorsunuz bir sürü heykel ve puta tapan insanların taptığı putlar gibi benden ilahlar istiyorsunuz. Olacak şey mi bu? Yeryüzünde hakimiyet size verilmesine rağmen böyle basit şeylerin peşinde, batıl şeylerin peşinde mi koşuyorsunuz? Ve izneceynâkum min âli firavne yesûmûnekum sû'el azâb. Evet. Hatırlatıyor Rabbimiz. Musa'ya, İsrailoğullarına böyle söylemesini emrediyor. Ve hani siz dayanılmaz acılar çektiren, kadınlarınızı sağ bırakıp bölük bölük oğullarınızı katleden Firavun toplumunun elinden kurtarmıştık sizi ya. Firavun size çok sıkıntılar çektirmişti. İsrail oğullarından olmanız hasebiyle, Yakup'un neslinden gelmeniz hasebiyle, Allah'a kul olmanız hasebiyle size çok büyük işkenceler yapıyordu. En ağır işleri size veriyordu. Zulüm altında inletiyordu sizleri. Yukattilûne ebnâekum, oğlan çocuklarınızı diri diri kesiyordu. Doğan her bir çocuğun yeryüzüne hakim olabileceğini düşünüyor ve hepsini kestiriyordu da ve yestahyûne nisâikum, kadınlarınızı diri bırakıyordu. Evet. Sizi o firavun toplumundan kurtarmıştık. O zulümden kurtarmıştık. O işkenceden kurtarmıştık. Sizi buraya bu şekilde hürriyete kavuşturarak yeryüzünün doğu ve batılarına hakim kılacak şekilde size imkanlar vermiştik. Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm. Evet. Bu Rabbinizin büyük bir sınamasıydı diyerek Allah'ın sözlerini onlara hatırlattı Musa Aleyhisselam. Büyük bir sınamaydı bu. Allah sizi imtihan ediyordu. Evet, yıllarca işkencesiyle, zulmüyle size değişik şekillerde zulmünü ve işkencesini tattıran Firavun ve ordularını gözünüzün önünde yok ettik. Evet, yeryüzünde mirasçı olarak sizi bıraktık. Size hayat hakkı verdik. Yaşayın ve Allah'ın dinine göre insanları yönetin diye. Ama buna rağmen siz de kalkıp batıl şeylerin peşinde koşan, puta tapan, heykele tapan kimselerdeki gördüğünüz o tapıcılığın aynısını benden istiyorsunuz. Olacak şey mi bu? Yapmayın böyle. Allah size bol imkanlar vermiştir. Dolayısıyla gelin hatırlayın bunları demek suretiyle Rabbimizin bu sözünü de Musa o günkü İsrailoğullarına, o günkü Allah'ın kullarına, o günkü Yakub'un neslinden gelenlere hatırlatmıştı. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلًا. Evet. Biz Musa ile 30 günlüğüne sözleşmiştik. وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, 10 gün daha ilave etmek suretiyle ona 10 gün daha ekledik ve böylece Rabbinin belirlediği süre 40 geceye tamamlandı. Evet. Rabbi Zülcelal'imiz Musa ile 30 günlüğüne Tur-u Sina'da görüşmek üzere sözleşmişti. Ona 10 gün daha ilave etmek suretiyle فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَ. Böylece 40 geceye tamamlanmıştı bu görüşme süresi. Musa Aleyhisselam 40 geceliğine Rabbimizle görüşecekti, Sina'ya gitmişti. وَقَالَ مُوسَى لِأَح۪يهِ هَارُونَ. Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne kavminin arasından uzaklaşacağında ağabeyisi durumunda olan Harun'a dedi ki, evet, Musa Aleyhisselam emanet olarak idareyi ona veriyor. 40 günlüğüne ben izine ayrılıyorum. Tur-u Sina'ya gidiyorum. Rabbimle konuşup görüşeceğim. Dolayısıyla bu işleri sen ayarla demek suretiyle kardeşi Harun'a dedi ki, ahlufni fi kavmi ve aslih ve la tettebi sebilel mufsidin. Bu toplumun arasında benim yerimi al, benim vazifemi üstlen, benim görevimi yap, dürüst ve erdemli davran, bozguncuların yolunu tutma diye ağabeyesine nasihat etti. Ağabeyesine bu şekilde kendi namına görevi yüklenmesini ve bu şekilde idare etmesini tavsiyede bulundu ve ona bu şekilde idare et dedi. Bozguncuların yolunu tutma, kavmin arasında doğru dürüst ve erdemli davran ve bunları idare et. 40 gün sonra ben tekrar geleceğim dedi Musa Aleyhisselam. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا. Musa Aleyhisselam Allah'la buluşma yeri olan Sina'ya geldi. Evet, Musa belirlediğimiz vakitte belirlediğimiz yer olan Sina Dağı'na varınca وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, Rabbi de onunla konuşunca, evet Rabbimiz konuşmuştu. Nasıldı konuşması bilmiyoruz. Bize o özellik bildirilmiyor. Musa'nın anladığı dilden mi konuşuyordu yoksa başka bir dil miydi bilmiyoruz. Ama Rabbimiz Musa ile konuşunca, Allah'la konuşmanın lezzetine varınca Musa Aleyhisselam kâle dedi ki, Rabbi erni enzur ileyk. Ya Rabbi, konuşmandaki lezzeti ben çok iyi bir şekilde aldım. Bu lezzetten nasibimi aldım ben. Dolayısıyla göster bana kendini de seni bir göreyim dedi. Acaba cemalin nasıldır? Konuşmandaki lezzeti algıladım, aldım. ve bir de seni görmek istiyorum. Rabbim sen kendini bana göster dedi. Orada o lezzetli konuşmalardan sonra kendisini de görmek isteğini ortaya koydu Musa Aleyhisselam. Gale Rabbimiz de buyurdu ki Musa Aleyhisselam'ın bu isteği üzerine Rabbimiz buyurdu ki Len terani. Beni asla göremezsin el Musa. Söylediklerimi işittin, duydun, dinledin ama senin bu gözün yapısı beni görecek şekilde yaratılmamıştır. Len terani. Beni asla göremezsin. Bu dünya gözüyle beni görme imkanın yoktur. Beni göremezsin. Bu dünyada beni görmek istiyorsun ama len terani asla beni göremezsin. Bu gözler onu görmeye tahammül edemez. Beni göremezsin. Velakin enzur ilel cebeli fe in istakarra mekanehu fe sevfe terani. Beni asla göremezsin ama yine de istersen şu dağa bir bak. O öylece yerinde kalırsa o zaman beni görebilirsin dedi. Evet, dağa bir bak. Dağa bir bak, dağ yerinde durursa sen de beni görebilirsin. Sen etten kemikten yaratılan birisin. Dağ ise sağlam mermerden, kayadan meydana gelmiş sağlam bir nesne. Ben oraya tecelli edeceğim. Sen onu görebilirsem sen beni de görebilirsin demek suretiyle dağa bakmasını emir buyurdu Rabbimiz. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ Evet, nihayet Rabbin dağ nuru ile tecelli edince cealehu dekka, dağ tuzla buz oldu. Allah'ın nuru karşısında o sert olan kayalar, o sert olan dağ hiçbir şekilde dayanamadı da tuzla buz oldu. Eridi, kül ufak oldu, un oldu, paramparça oldu. O manzarayı gören Musa Aleyhisselam da ve harra Musa saika. O da bayılıp düştü. Rabbimiz nuruyla dağa tecelli edince, dağa gözükünce dağ paramparça oldu, tuzla buz oldu ve Musa Aleyhisselam da hemen orada bayılıverdi. Dayanamadı. Allah'ın nurundan tecelli etmesine, dağa tecelli edip de dağın paramparça olmasına bile dayanamadı. Nerede görecek? Bu aciz ve zayıf insan nasıl görecek Allah'ı? Görmesi mümkün olmayacak. Mümkün değildir. Kıyamette, ahirette gösterecek Rabbimiz. Kıyamette görüleceğini bize beyan buyuruyor. Evet, cemalimi seyredeceksiniz diyor. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre Rabbimiz kıyamet günü müminlere, cennetteki müminlere cemalini gösterecek. Göreceğiz orada. Gördün, göremedin diye bir şey yok. İnsanlar aya bakmakta sıkıntı çekerler mi diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan ben ayı göremedim. Önümden çekilin de rahat göreyim der mi? Hayır, görmez. İşte cennete giren herkes de Allah'ı bu şekilde görecektir. Mutlaka Allah'ın cemalini seyredecektir. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre. İşte böylece Musa Aleyhisselam kendisiyle konuşunca, konuşma lezzetini tadınca Allah'ı görmek arzusu içerisinde uyandı. Ya Rabbi, konuşmandan aldığım zevkten dolayı bir de seni gözümle görmek istiyorum diyerek görme isteğinde bulundu. Rabbimiz de len terani. Beni asla göremezsin. Velakin enzur ilel cebeli. Daha bir bak bakalım. Fe in istakarra mekanehu. Onu yerinde görürsen, bulursam. Fesevfe terani. İşte sen o zaman beni görebilirsin dedi. Felemma tecella rabbuhu lil cebel. Nihayet Rabbimiz nuruyla dağa tecelli edince, kayaya tecelli edince, o sert taşlara tecelli edince cealehu dekka, paramparça oldu. O dağ paramparça oldu. Onu tuzla buz etti Rabbimizin nuru. Ve harra Musa saika, Musa da o esnada bayılıp düştü yere. Felemma efaka, ayıldığı vakit. Ne kadar zamanda ayıldıysa bilmiyoruz. Musa Aleyhisselam o esnada bayıldı ve belli bir süre geçince, ayılınca gale şöyle dedi. Evet. Subhaneke. Ey Rabbim, seni her türlü eksiklikten, her türlü noksanlıktan uzak olduğumu bilirim. Her türlü kemal sıfatları sendedir. Evet. sınırsız bir yücelik var sende. Sende eksiklik yoktur ve olamaz. Seni ben tesbih ederim. Hiçbir noksanlığın yoktur ve olamaz. Ya Rabbi, ben seni tenzih ederim. Evet. Pişmanlık içinde sana sunuyorum. Tübdü ileyk. Ve ene evvelül müminin. Ve bundan böyle daima senden gelen her şeye inananlardan ilki olacağım demek suretiyle Rabbimiz bu şekilde ona yalvarıp yakarmasını bildiriyor ve Musa aleyhisselam da o manzara karşısında bu şekilde Allah'a dua ediyor. Bu şekilde Allah'a yalvarıyor. Bu şekilde Allah'a yakarıyor. Evet. Dünya gözüyle Allah'ı görmek mümkün değildir. Daha bile Allah'ın nuru karşısında paramparça oluyor, tuzla buz oluyor. Musa aleyhisselam da bazı parçaları almak suretiyle, evet, Musa aleyhisselam yeryüzünde Allah'ın ahkamını o dönemde yürütecek peygamberlik göreviyle görevlenen biri. Allah'tan böyle bir şey isteyince, Allah'tan böyle bir istekte bulununca onun mümkün olmayacağını Rabbimiz kendisine beyan buyuruyor ve mümkün olmayacağının göstergesini de daha tecelli etmek suretiyle kendisine gösteriyor. Nuruyla daha tecelli edince dağın tuzla buz olduğunu, kendisinin de bayıldığını Musa aleyhisselam orada görüyor. Ayıldığı zaman da diyor ki Sübhaneke, seni tesbih ederim. Sen sınırsız bir yüceliğe sahipsin. Sen eksiksizsin. Senin noksanın yoktur. Her türlü kemalat sendedir. Her türlü olgunluk sendedir. Her türlü noksanlıktan sen uzaksın ya Rabbi. Tübdü ileyk. Pişmanlık içerisinde sana dönüyorum. Böyle bir teklifte bulunmak suretiyle, bana cemalini göster demek suretiyle, yanlışlık ettim, hata ettim, beni affet, beni bağışla demek suretiyle Allah'a tevbe ediyor. Ve ene evvelül müminin. Bundan sonra ne dedinse ben hepsine iman edeceğim. İman edenlerin ilki olacağım demek suretiyle Rabbimiz bu şekilde dua etmesi gerektiğini kendisine bildiriyor. O da bu şekilde dua ediyor. Evet, peygamberlerin hepsi hata ettiklerinde hemen tübdü ileyk. Estağfurullahil azim ve etübü ileyk derler. Surenin baş tarafında da geçmişti. Adem'le Havva cennette yasaklanan ağaçtan yemişlerdi de Allah yasaklamasına rağmen onu yiyince cennet elbiselerinden soyutlanmışlardı da hemen ikisi birden "Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfüsenâ" demişlerdi. Ya Rabbi, bu yasak ağaçtan yeme dedin ama biz nefsimize zulmedip yedik. Dolayısıyla sen bizi affetmezsen, bağışlamazsan biz zarar ve ziyanda olanlardan oluruz diyerek tevbe edivermişlerdi. İşte Musa aleyhisselam da burada Allah'a karşı bir saygısızlık ettiğini bildi, anladı. Dolayısıyla hemen tübdü ileyk. Tevbe ediyorum sana, dönüyorum sana, yöneliyorum sana. Böyle bir istekte bulunduğumdan dolayı hata etmişim ben. Aman ha, bundan sonra böyle bir hata etmeyeceğim. Ve ene evvelül müminin. Daima senden gelen her şeye inananların ilki olacağım diyerek Musa aleyhisselam bu şekilde duasını sürdürdü. Rabbine yalvarmasını ve yakarmasını devam ettirdi. İşte peygamberler her zamanda ve her zeminde hata ettikleri an tübdü ileyk, Rabbine yönelir. Rabbine döner, tevbe ederler. Müslümanlar da aynı yolda giderler. Şeytan ve şeytan yolunda gidenler de suçu başkasına atarlar. Evet. Peygamber yolunda giden, Adem yolunda giden suçu kendisinden bilir ve tevbe eder. Allah'a yönelir, Allah'a döner. Suçu başkasına atanlar da şeytanın yolunda gidenlerdir. İşte cennette ilk suç şeytan tarafından işlenmişti. Şeytan suçu Allah'a atıvermişti. Sen beni azdırdın, sen beni saptırdın diye. İkinci suç Adem ve Havva tarafından işlenmişti. Onlar da tevbe ettiler. Biz sana dönüyoruz, sana yöneliyoruz. Sen bizi affetmezsen, bağışlamazsan zararda ve ziyanda olanlardan oluruz demek suretiyle suçu kendilerinde bulmuşlardı. Müslümanca davranış suçu kendinde bularak, evet ben hata ettim, ben kusurluyum, ben hatalıyım diyerek hemen doğruya dönmektir, Allah'a dönmektir, Allah'ın gönderdiğine dönmektir. Doğru olan budur. Müslüman her an tevbe edecek. Tevbe kapısı her zaman açıktır. Ne zaman kapanır? Kişi son nefesini vereceğinde kapanır bir, bir de dünyanın sonu geldiğinde, kıyamet kopacağında kapanır iki. Bunun dışında tevbe kapısı her an açıktır. Kişi her günahından dolayı Allah'a döner yönelir, tövbe ederse Allah onu bağışlayacağını beyan buyuruyor. Şirk haricinde tüm günahları bağışlayacağını Rabbimiz beyan ediyor. Bana dönün, bana yönelin, ben sizi bağışlayayım, ben sizi affedeyim. Evet, Müslüman işlediği hatalardan sonra hemen tövbe eder, hemen Allah'a yönelir, hemen Allah'a döner. Dolayısıyla her an tövbe etmek durumundadır Müslüman. İşte peygamberlerden de surenin baş tarafında Adem ve Havva'nın tövbe ettiklerini görmüştük. Burada da yaptığı bir hareketten dolayı, hatadan dolayı aman ha böyle bir hata işlemeyeceğim ve ne dersen daima ona inananlardan olacağım diye Musa Aleyhisselam da Allah'a tövbe edip ona döndüğünü ve yöneldiğini böylece bize anlatmış oldu Rabbimiz. Bu okuduğumuz Araf suresinin 143. ayeti kerimesinde. İnşallah buradan sonraki dersimizde, bir sonraki dersimizde Araf suresinin 144. ayet-i kerimesinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediğimiz, okuduğumuz bu ayet-i kerimelere göre hayat sürmeyi nasip etsin. Hayatımızı devam ettirsin. Siz dinleyenlere de aynı şekilde bunlara göre yaşamayı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.